के साथ झूठ बोलना भी इस्लाम में हराम है। इसी तरह झूठ सिर्फ तीन मौके ऐसे जहाँ जायज़ है, क्योंकि झूठ की बात हो रही है तो कहाँ जायज़ है वो बात रखते हैं, बात ख़त्म कर रहा हूँ। इसी तरह जो अबू दाऊद की एक रिवायत है, आप सुन फरमाते हैं सिर्फ तीन मौके ही है जिनमें झूठ बोलना जायज़ है। तीन मौके हैं, वह क्या है? पहला, आदमी का अपने बीवी को राज़ी करने के लिए झूठ बोलना। इसका क्या माना? इसका माना ये है, पहले हदीस रख देता हूँ, बहरहाल फिर माना समझाता हूँ। आदमी का अपने बीवी को राज़ी करने के लिए झूठ बोलना पहला, जंग में झूठ बोलना दूसरा, दो लोगों के बीच में सुलह करने के लिए झूठ बोलना तीसरा। तीन ही मुकामात पर झूठ बोल सकते हैं आप, बीवी को राज़ी करने, जंग में और दो लोगों में सुलह करने। माना क्या है इसका? बीवी को राज़ी करने से मुराद उलमा लिखते हैं बीवी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो, और अगर उसकी ज़िद्द के बारे में थोड़ा बहुत बोलना दिया जाए कि ठीक है मैं कर दूंगा, तो वो ज़िद्द करेंगी, रात भी ख़राब करेंगी, बच्चों की तरबियत ख़राब करेंगी, सुबह बहुत सारा नुकसान कर देंगी आपका, दिन भर खाना भी नहीं बनाएंगी। तो ऐसा हाँ ठीक है कर लेंगे इंशाल्लाह, ठीक है कर लेंगे इंशाल्लाह बोल रहा हूँ ना, नहीं मेरे को 10 तोले का हार होना चाहिए सोने का, ठीक है भाई इंशाल्लाह कर देंगे ना, नहीं अभी ईद तक वादा करो, ठीक है इंशाल्लाह ईद तक बोल देता हूँ बस ठीक। लेकिन ना आपके लिए पॉसिबल है, आप भी जानते हैं, लेकिन क्या करेंगे? अगर नहीं करेंगे तो पूरे 3 महीने लड़ते रहेंगे आपसे। थोड़ा सा ठीक है इंशाल्लाह, भाई मेरे को चांद चाहिए, ठीक है इंशाल्लाह ला देंगे, ला देंगे नहीं हो अभी हो ना इंशाल्लाह, जितनी जल्दी हो सकता है लाने की कोशिश करेंगे। नहीं पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप मजबूर हैं, बहुत ज़्यादा बिगाड़ आ सकता है, थोड़ा झूठ बोला जा सकता है। लेकिन ये झूठ जब वो जिद कर रही हैं, नहीं तो आप जाके अपना कुछ मनवाना है तो बेगम 10 तोले घर चाहिए क्या, चलो ये काम करो। इसलिए मैंने कहा बीवी को मनाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए नहीं है, टू साइड वाला मामला नहीं है, वन साइड है, बीवी जिद कर रही है। आप बोले इंशाल्लाह कर दूंगा बेगम बस ठीक है, ये है माना, आप नहीं बोल सकते झूठ, उसको मनाने के लिए आप कह रहे हैं कि ठीक है कर दूं। एक दूसरा, जंग की हालत में झूठ बोल सकते, जंग में आप गिरफ्तार हो गए, दुश्मन आपसे पूछता कितने लोग हैं, तो आप क्या सही बताएंगे कितने लोग हैं? नहीं, झूठ बोलेंगे आप कि तो जंग ये चाल है और चाल में सच्चाई नहीं बोली जाती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म देते कि फजर के बाद हम मशरिक़ में जाएंगे, मतलब फौज मशरक की तरफ से निकलेंगी, फजर की नमाज पढ़ के आप मगरिब की तरफ जाते। क्या बोलते हैं आप रात में लोगों को, आम सुबह फजर के बाद ईस्ट जाएंगे बहरहाल, और सुबह क्या करते फिर उठकर नमाज के बाद वेस्ट की तरफ चले जाते, ताकि रात में जो मुनाफिकीन ने सुना था, फजर में मुनाफिकीन नहीं आते थे ना, उनके लिए बाहर रहता था, वो रहते थे खबर पहुंचा दी मक्के वालों को ये जा रहे हैं ईस्ट में, और आप सब उठ के वेस्ट में निकलते थे, समझिए। तो जंग धोखा है, आपको किसी ने पकड़ लिया और वो बोल रहा है कि कितने लोग हैं, अगर लगता है कम बोलने से फ़ायदा है आप बोलेंगे कम लोग हैं, ताकि वो धोखे में मुसलमानों के ट्रैप में फंस जाए। आपको लगता है ज़्यादा बोलने से हावी हो कि वो भाग जाएंगे और इसी में मुसलमानों का खैर है, आप बोलिए 1-2 लाख, झूठ, जंग झूठ है, जंग में सच्चाई। क्या प्लान से तुम्हारे आगे, क्या नहीं बोल सकते, यहाँ झूठ जायज़ है।